Naam, ni matumaini yangu makubwa kuwa inaendelea vyema pale popote ulipo mpenzi msikilizaji. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Raia walioathiriwa na mafuriko wakiwa na ardhi watarejeshwa makwao, lakini waliokuwa wanakodi nyumba watapewa uwezo wa kupanga. Na shughuli za kukarabati barabara inayounganisha mkoa wa jijini Bujumbura na mkoa wa Rumonge kuanza hivi karibuni. Na ugenini, kampeni za uchaguzi zaanza rasmi nchini Tanzania. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na François Akimana. Kutoka hapa studio, mimi ni Romuald Niyoivuze. Isanganiro. Habari kamili. Raia walioathiriwa na mafuriko wakiwa na ardhi watarejeshwa makwao, lakini waliokuwa wanakodi nyumba watapewa uwezo wa kupanga. Ni maelezo ya kiongozi wa idara ya kukinga majanga. Antoine Nhemako anaeleza kuwa wale wa mitaa ya Gahara, Wena, Mshasha, Katani, Gatumba, mkoani Bujumbura watahamishiwa sehemu nyingine kwa sababu sehemu hizo ni hatari kuishi. Aidha, bwana Nhimako anafahamisha kuwa hakuna nafasi iliyotengwa na serikali jijini Bujumbura kwa ajili ya kupa hifadhi watu hao. Na raia wa mtaa Mubone, kata Butelele, jijini Bujumbura wanaeleza kwamba swala la uhaba wa umeme ni kizuizi cha shughuli za maendeleo. Pembeni na hao, wanasema kuwa visa vya wizi nyakati za usiku huwa vinatokea wakijificha nyuma ya giza. Wanaomba kupatiwa umeme kama raia wengine. Ni baadhi ya waliozungumza na Radio Isanganiro. Hatuna umeme. Kama mtu anataka kula ugali hawezi pata unga mbio mbio, ni mpaka aende makartie zingine. Watoto hawasomi mzuri na wale wanachuruza, hatuwezi pata kakitu ka baridi kama kafanta na nini na vyote vyote. Nyama ukiuza nyama ikilala hapa inaoza. Tuko tunalomba na sie batusaidie tupate umeme. Pangekuwa umeme washomeri wangepunguka, wangekuwa cha kufanya kama wakisudere, kama wakufanya vitu vya biashara kwa sababu pako umeme. Na kingine ni wizi wajambazi, kama hakuna mwanga pako giza, unasikia panakuwa vingine vinaweza kaharibu maisha ya kinaia. Na viongozi mtani Mubone wanakiri kutambua swala hilo, wakihakikisha kuwa shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso lilitoa ahadi ya pata miaka kadhaa. Jiriemani Lakiza, kiongozi wa mtaa huo, anaitaka serikali kuingilia kati. Tumsikilize. Hiyo tatizo ya umeme ipo na ndio maana kata yetu haiendelei. Unaona, maendeleo ya kwanza ni umeme katika waraia wadogo wadogo juu wanaweza fanya kazi za mkono. Kuna isha kama miaka 7 kulikuwa kwa kuomba waziri wa nishati na madini ya kuwa wanaweza kutupatishia umeme, wakabikubali kwa kusitiza mkurugenzi mkuu wa Regideso katika barua anamuomba apatie hizi kata zetu umeme, lakini tumesubiria paka hivi hatuchapata huyo umeme. Ndio maana mambo yako hivi. Tunaomba serikali itufanyia mbinu zote tupate umeme, aisha na kata yetu izidi kuendelea juu wa raia wa hapa wanaishi maisha yenye duni juu hakuna kazi zenye wanapata kutumika serikalini juu na serikali haiwezi pata kazi ya kueneza wa raia wote. Lakini kama tuko na umeme bitakuwa rahisi kwa kutumia kazi za mikono. Ndio. Naam, huyo alikuwa kiongozi wa mtaa Mubone ambapo alikuwa akizungumza na mwenzetu Jamali Mayonga. Na watu wanaotumia pikipiki na baisikeli za uchukuzi wanaojumuika katika vyama vya ushirika mkoani Ngozi wanalaumu viongozi wao kuwa pesa wanazotozwa kila mwezi hawaoni hatima yake. Wanaeleza kwamba wanamaliza mwaka mzima wakilipa fedha kati ya 100 na 500 bila kuelezwa matumizi yake. Hata wakikumbwa na maradhi wanalamikia kutotibiwa ili hali pesa hizo zingetumiwa katika njia hiyo. Jambo Skonda Ishimie, mmoja wa wasimamizi wa vyama hivyo kwa ngazi ya kitaifa, anaahidi kufuatilia karibu suala hilo ili katika kipindi cha mwezi mmoja ukweli kuhusu pesa hizo uwe umedhihirika. Na shughuli za kukarabati barabara inayounganisha Bujumbura na mkoa wa Rumonge pamoja na daraja la mtaa Kamisa jijini Bujumbura kwenye barabara Bujumbura Jenda zitaanza kabla ya mwaka huu kumalizika. Hayo yanafahamishwa na mkurugenzi wa barabara Emile Ndaisaba. Anaeleza kuwa makadirio ya uendeshaji wa shughuli tayari yamekamilika. Tumusikilize akitafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili na mwenzetu Moize Misago. Katika miradi serikali iliweka mbele mwaka huu, kuna ukarabati wa barabara hiyo. Maandalizi yanaendelea vema, tayari kutolewa soko kwa kampuni za ukarabati barabara hiyo. Pia orodha iliagizwa katika benki BAD ambayo ilidhamini mradi huo ili itoe msimamo wake. Mtazamo wa kwanza wa benki hiyo tayari kutolewa na kutuagizia ili turekebishe yale walitutaka, na baadaye tuliwaagizia tena ili wapasishe na tuweze kuweka saini kwenye mkataba na ujenzi uanzishwe. Ujenzi wa barabara hiyo unaweza kuanzishwa muda wote, lakini hatuwezi kusema mwezi upi. Tuna matumaini kwamba mwaka huu hutamalizika ujenzi kabla ya kuanzishwa. Ama daraja hilo tayari utafiti kuendeshwa. Wakati huu kile tunachofanya ni kukagua utafiti huo uliofanywa ili tutazame iwapo bado uko sahihi. Ukaguzi huo unafikia ukingoni ili tutazame ni kiwango cha pesa gani kinachohitajika ili ujenzi wake uweze kuanzishwa, na baadaye tuandikie wizara ya fedha itazame iwapo pesa za kutengeneza daraja hilo zitapatikana. Naam, aliyesikika alikuwa mkurugenzi wa barabara kama alivyokuwa akitafsiria kwa lugha ya Kiswahili na mwenzetu Moize Misago. Kuunga mkono viongozi wenye mwenendo mbaya inatokana kwa upande mkubwa na kutoadhibu waliotenda makosa katika siku za nyuma, badala yake wakachukuliwa kama mashujaa. Mhadhiri ambaye pia ni mtaalamu wa mambo ya kisiasa anasema kuwa hatua zisipochukuliwa, kauli za chuki zinaweza kuendeleza uhalifu hadi kutoka katika maneno kwenda katika mapigano. Elias Namba anatetea kuwepo kwa hatua dhidi ya mtu anayepatwa na hatia kwake binafsi bila kujali hadhi yake wala asili yake. Watu wanatakiwa kupata somo kwa yaliyotokea ili kuzuia kitu chochote kinachoweza kuwatumbukiza katika mauaji. Baada ya mapumziko mafupi ni taarifa kutoka ugenini. Habari za kimataifa. Naam, saa 7 na dakika 29 hapa studio zetu za Bujumbura, sawia na saa 8 dakika 30 naona muda unafika jijini Dar es Salaam. Kampeni za uchaguzi zimeanza rasmi nchini Tanzania kwa ajili ya uchaguzi mkuu na tunatarajia kufanyika mwishoni mwa mwezi Oktoba. Kulingana na shirika la Uingereza BBC idhaa ya Kiswahili, Rais John Magufuli ambaye anawania kuchaguliwa kwa muhula wa pili anakabiliwa na wagombea 14 wa kiti hicho. Chama tawala cha CCM kimetawala siasa za Tanzania tangu nchi hiyo ipate uhuru. Bwana Magufuli alisifiwa sana alipoingia madarakani miaka 5 iliyopita, lakini baadhi wamekuwa wakimtuhumu kuongoza kwa ukandamizaji. BBC inasema kwamba mwezi Juni alitangaza kuwa virusi vya corona vimeshindwa nchini Tanzania kutokana na maombi. Tangu wakati huo, Watanzania wengi wamekuwa wakiendelea na shughuli zao kama kawaida licha ya hofu zinazoelezea na wakosoaji wake ndani na nje ya nchi hiyo. Uchaguzi wa mwaka huu unatarajiwa kuwa wenye ushindani zaidi. Tutoke mashariki mwa Afrika tuelekee magharibi mwa Afrika. Rais wa zamani Laurent Gbagbo wa Ivory Coast amefutwa moja kwa moja kwenye orodha ya wagombea urais nchini humo. Mahakama ya mwanzo ya Plateau jijini Abidjan imethibitisha uamuzi wa tume huru ya uchaguzi uliotolewa wiki iliyopita, shirika la habari la Ufaransa RFI Kiswahili limechapisha. Ikiwa zimesalia siku 5 kabla ya tarehe ya mwisho ya kuwasilisha fomu za wagombea katika uchaguzi wa urais, mahakama nchini Cote d'Ivoire imethibitisha kuwa Laurent Gbagbo hana nafasi ya kuwania kwenye kiti cha urais katika uchaguzi huo. Hakuna rufaa inayowezekana mbele ya mahakama ya juu katika ya nchi hiyo. Uchaguzi wa urais nchini Ivory Coast umepangwa kufanyika Oktoba 31. Mahakama ya mwanzo ya Plateau huko Abidjan, baada ya kupata barua kutoka mawakili wa rais wa zamani, imethibitisha Jumanne Agosti 25 uamuzi wa tume ya uchaguzi kwamba Laurent Gbagbo hana nafasi ya kuwania katika uchaguzi wa rais wa urais ujao. Mwisho wa taarifa ya habari ya mchana wa leo. Shukrani kwa fundi mitambo François Akimana aliyewezesha sauti yangu ikufikie pale popote ulipo. Shukrani pia kwa msimamizi wa matangazo Moize Misago kutoka studio za Radio Isanganilo. Mimi ni Nomwade Niyoivuze.